er sur og indeklem. Familien ser du aldrig, for du har glemt at være flink. Du virvler rundt i blinde, kommer alt for sent i seng. Du har fået et hul i maven, du er ikke en skid beven. Men når byen springer ud, og blomster står i floren, hvad er der så mere imellem himmel og jorden? Ja, når byen springer ud, og blomster står i floren, hvad er der så mere imellem himmel og jorden? Du jammer dig og klager, det går af helvede til. Og dit ægteskab, det knager, det kan ikke bare vinde. Du har altid ondt i hovedet, dine sko er blevet for små. Så tag og stop en omgang, stik det hele op på skrå. For når byen springer ud, og blomster står i flor, hvad er der så mere imellem himmel og jord? Ja, når byen springer ud, og blomster står i flor, hvad er der så mere imellem himmel og jord? Du kravler op ad stien, og der er så meget du vil nå. Din puls og hjerte banker, og en dag går det i stå. Har du set dig selv for nylig? Det er et skrækkeligt syn. Og de kone har en anden, går der rygter om i byen. Men når byen springer ud, og blomster står i flor, hvad er der så mere imellem himmel og jord? Ja, når byen springer ud, og blomster står i flor, hvad er der så mere imellem himmel?